राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामा बिल्कुल कोई कामना नहीं हो तो क्या करूं, भगवान का भजन करूं। सर्व कामो वा सब तरह की कामना हो तो क्या करें कि भगवान का भजन करें, कि कोई कामना नहीं हो तो भगवान का भजन करो। मानो कुछ भी नहीं चाहिए तो भजन करो। कहते हमारे तो सब कुछ चाहिए, मान बढ़ाई स्त्री पुत्र परिवार सब हमारे सब चीज चाहिए। कहते सब चीज भगवान दे सकते हैं और किसी की ताकत में, सब कुछ चाहिए तो भगवान का भजन करो। तुम क्या चाहते हो, हम तो भगवान को चाहते हैं, भगवान का ही भगवान ही दर्शन और कुछ नहीं चाहिए तो भगवान का भजन करो। तो निष्काम हो तो भजन करो और सब कामना हो तो भजन करो और केवल भगवान की प्राप्त हो तो भजन करो। एक ही उपाय ऐसी एक चिंतामणि है, चाहे सो करो भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो, सब काम सिद्ध होते। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। एक भगवान को याद करने से सब काम ठीक होता है। मनुष्य की बुद्धि विपरीत हुई है, ये धन चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, निरोग चाहता है, नन चाहना ही चाहना भर ली बहुत सी। तो ये चाहना भी अगर करो तो भगवान से करो, निहाल हो जाओ। लोगों का विश्वास करते हैं, उनका भरोसा करते हैं, वे निहाल कर देंगे, वे कर देंगे, क्या निहाल कर देंगे। निहाल करने और एक भगवान ही और कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, वास्तव में अपना नहीं है। अपने केवल प्रभु है और कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। इसको भी एक दिन अन्न पानी न देवे तो एक दिन पोल निकाल दे, ये नहीं मानता कि जन्म से तेरे को अन्न जल देते रहे, एक दो दिन न दे तो क्या है, एक टाइम भी ये नहीं मानेगा नहीं। और कौन है अपना, कोई अपना नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। भगवान में लग जाए तो विरोध करेंगे और स्वार्थ के स्वार्थ के लिए सब करते हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, और किसी की मत सुन, भजन में लग जा राम राम राम राम राम राम, जो आपका हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण, जो आपका मंत्र है, जिस पर आपका विश्वास है, जो आप जपते हो, उसी नाम में लग जाओ। उसे परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान के पुकारने की जरूरत है। उसको पुकारो, भाई हो बहन हो कोई हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, संसार अच्छे और मंदे हो, भले और बुरे कैसे ही हो, एक भगवान को पुकारो। सिवाय भगवान के और कोई सहायता करने वाला नहीं है। क्या करें बेचारे, सबके आफत आई, खुद की आफत नहीं मिटा सकते, हमारे को क्या निहाल करेंगे। लोगों को बैग है, धनी आदमी हम निहाल करेंगे, धनी आदमियों के घाटा है लाखों करोड़ों का, वे खुद का घाटा भी दूर नहीं कर सकते तो हमारे क्या निहाल करेंगे। हमारे उन्याल करने वाले एक प्रभु है, परमात्मा है, शिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। उसे नाम का जप को, उसे प्रार्थना को, उसे कहो, जो हृदय की पीड़ा हो, दुख हो, संताप हो, भगवान से कहो, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, भगवान से कहो। उसकी कृपा से सब कुछ हो जाता है। कैसा ही कोई ज्ञान हो, भगवान की शरण होने से सब काम ठीक होता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपालु, मैं क्या करूं, मैं कुछ जानता नहीं, कुछ जानता, कुछ कर नहीं सकता, तो आप कुछ चिंता मत, भगवान में भैया सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा का है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्चे रोता है ना, जैसे माँ में एक दया आती है, अनंत माताओं में दया भगवान से आई हुई है, भगवान की अपार दया के महान समुद्र है। इसे रो करके भगवान से कहो, और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या सुने, वो खुद दुख में पड़ा बेचारा, क्या दे? देवता है, धनुष है, राक्षस है, सब आफत में पड़े हुए हैं, किसी को शांति नहीं है। धर धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हुए। उदय अस्त की बात करो, सबका सबका विचार कर लिया है, तो सुख क्यों रहे जो भगवान में लग गए। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, रंग दुखी, धन रीता है, कहत कबीर सभी जग दुखिया, साधु सुखी मन जीता हुए। सुखी भगवान में लग गए सच्चे हृदय से, उनके सिवाय कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। अपना दुख रोवो तो क्या फायदा हुआ, खुद वो भी दुखी है, क्या करेगा, हमारे क्या सहायता करेगा। इस वास्ते एक भगवान से कहो, एक भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ऐसे भगवान से कहो। और सबकी सुनता है, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, मैं उसी वंदना करता हूँ जो सबकी सुने पुकार। अर्ज कीट पर चंदन, ब्रह्मा से लेकर छोटा कीट, बहुत छोटा जंतु, उस जंतु से लेकर ब्रह्मा तक सबकी पुकार वो सुनता है। छोटे से छोटे की, बड़े से बड़े की, सबकी सुने पुकार। अर्ज कीट पर चंदन, भोजन भरतार, दुख दूर करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सबकी सहायता करने वाले, उस प्रभु को पुकारो। आजकल पापों में वृद्धि हो रही है, पाप करने से हो जाए, झूठ खबर से हो जाए, बेईमानी से हो जाए, विश्वासघात से हो जाए, पापों का सहारा लिया है। अरे भाई, पापों में क्या सहारा है, सहारा भगवान का लो। पालन करने वाला भगवान, उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा, पालन करते हैं भगवान विष्णु, संहार करते हैं शंकर, तो पालन करते विश्वास भगवान पर नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, आपके निर्वाह के लिए प्रारब्ध पहले हुआ, पीछे शरीर रचा गया, तो इसे प्रारब्ध पहले बना हुआ, जात्यायु होगा, जन्म होगा, उम्र होगी, और सुख दुख पाएगा, ये सब पैसे रचा हुआ, तो प्रारब्ध का विचार करो तो चिंता नहीं। और उसका नहीं तो दो हाथों में से एक पेट है। लोग कुटुंब का कुटुंब पालन करते हैं। आज की बात बताऊं, एक आज भाई ने कहा कि यज्ञ हुआ, पहले गुजरात हुआ, अब के यज्ञ हुआ, तो मेरे विचार कैसे, मैं ही कराऊंगा यज्ञ, मैंने को भी यज्ञ मत कराओ, तो देखो मैं ना देता हूं, तो क्या करो कि जो गरीब आदमी है, जिनके अन्न की तंगी है, उनके घर में अन्न पहुंचाओ, कपड़े की तंगी है, उनके घर में कपड़ा पहुंचाओ। तो वो बोला कि हमारे गांव में कोई ऐसा है ही नहीं, 50-50, 60-60 रुपया रोजाना मिलता है, कोई गरीब नहीं है, दुनिया तो कहेगी खाएगी क्या। वे कहते हैं किस उदय कोई है नहीं, तो भाई शहरों में जो है, शहरों में है, उनके लिए बात सुनी बड़ी विचित्र, फुटपाथ पर पड़े हुए छोरा छोरी सहित माँ बाप हुआ, लोग दया कर अन्न दूध देते हैं, उनमें क्या हुआ है, वो बात सुनी मैंने, उनके नेता है, लीडर है, लीडर वे कहते हैं कि तुम यहाँ रहो, राज में जाकर के थे, इतने थे गरीब है, इतने गर्व है, तो इनको जमीन मिलनी चाहिए, तो राज से जमीन मिल जाती है, जमीन मिल जाती है, जमीन लेकर वे लीडर है जो जमीन बेच कर अपना काम कर लेते हैं, उनको फिर दूसरे शहर मिल जाते हैं कि ये गरीब है इनका भरण पोषण हो जाए, राज से लगा पड़ी करके इनको इतने रुपये मिलना चाहिए था, इनको जमीन मिलनी चाहिए, फिर वो जमीन तो वो लेने वाले ले लेते हैं, इनको फिर ले जाते हैं, कमाने का धंधा कर रखा है उन गरीबों को, कमाने का धंधा, राज से जरी भी लेते हैं, जमीन अपनी बेच देते हैं या दूसरे छोड़ जाके गरीब महाराज खड़े को नहीं बैठे बेचारे, आज का क्या जमाना है पता नहीं, ये दोनों आज की बात है, उसने कहा मैं यज्ञ कराऊंगा ऐसा मोगे नहीं, गरीबों के घरों में अन्न पहुंचाओ, केवल घरों में अन्न नहीं है, अन्न कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, हमारे कोई दूर चले चाणक जी और वो प्रेम जी और धन जी घरों में जाता तो देखते शीतकाल में गूदरा ओढ़ने नहीं है, छोटे छोटे छोरे नंगे पड़े बेचारे क्या करे, उन घरों में जाते करते तो सैकड़ों हजार बांटी अन्न बांटे, दिन भर बांटते रहते, रोटी कर खाने को भगत नहीं, शाम की भगत में रोटी बनाकर खाते थे, दोनों शांत हो गए, प्रेम जी पहले चले गए, धन जी अब चले गए, ऐसे काम करने वाला आदमी हमारा चाहिए, रुपया तो लोग दे देते हैं, रुपया दे देते, अभी कोट पहने हुए कोट बना नया थे, ऐसा कोट सैकड़ों कोट घरों में गए शीतकाल में और सबको दिए, ऐसे काम करने वाला आदमी हो तो पैसा मिल सकता है, शेर जी करते थे बड़े लाखों करोड़ों रुपयों का काम, 10,000 रुपए हो गए, काम शुरू कर दो, शुरू कर दो, भूकंप हुआ कुएं महाराज खत्म हो गए, कुएं तो कुएं बनाना है, वह प्रेम तो उनको करना है, घर बनाना है, छप्पर बनाना है रहने के लिए, सफा हो गए, तो शेर जी ऐसा काम करते थे, 10,000 रुपये का शुरू तो कर दो, फिर हमारा आप 7 रुपये आ जाते, शेर जी कहते हम रुपयों के लिए कभी नहीं कहते, आदमी के लिए कहते हैं, काम करने वाला आदमी लाऊं, आदमी को तो मांग करते हैं, रुपये की मांग कभी नहीं करते, रुपया सफल होने के लिए आते हैं, सच्चे हृदय से गरीबों की सेवा करें, बड़े दुख है, बड़े बड़े कुटुंबी बेचारे दुख पा रहे, किस पर कर्जा हो रहा है, गरीब आदमी है करे क्या, ऐसी दशा हो रही दुनिया की, तो मैंने तो ये सहमति दी, वो कह रहे हमारे गांव में कोई गरीब है ही नहीं, 50-60 रुपया रोजाना लाते हैं, घर में खूब मौज से आनंद से रहते हैं, फिर कहते हैं कि खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, खाएंगे तुम्हारे को ये, खाएंगे नहीं खाएंगे, ये दशा है महाराज, राम राम राम राम राम राम राम, तो भाई दया रखो कृपा रखो, किसी गरीब की सेवा हो जाए, आपके जहां जहां परिचय है, जिन जिन गांव में आप रहते हो उन गांव में निगाह करो, आपके पैसा फालतू पड़ा है, उनको रोटी कपड़ा नहीं मिलता है, ऐसी तंगी है, उनके घरों में अन्न पहुंचाओ, कपड़ा पहुंचाओ, प्याऊ लगा दो, गर्मी के दिन आ रहे, गर्मी के दिनों में चूरू जिला में शेर जी ने हमारे को भेजा था, 96 सम्मत में, 96 1996 मैं और शंकरनाथ जी साथ में एक सज्जन थे, उनको खजान जी तो वो थे, हम फिरते थे गांव में जाते महाराज, गरीब रोटी तो हम मांग कर खाते उनसे, उनको हल चलाना है, उनको देना है लाचा, मानो पशु है जगह चलाने वाले, किसी के नहीं है पशु तो बैल दे दो, भैंसा दे दो, किस खेत कर ले, अरे उसको अनाज दे दो, खाने के लिए दे दो, बीज निकली बीज दे दो, जाऊ तो लिखते शेर जी से शुरू में लिख देता है, इतना ही मुझे देना है, खूब फिर दे, तो इस तरह काम करने वाले आदमी की जरूरत है, गरीबों की सेवा के लिए भाइयों के पास बहुत रुपए हैं, अरे कई तो देते नहीं, कई देने वाले तैयार है, रुपया देने वाले तैयार है, पर लेकर के सीख काम कराने वाले मुश्किल आदमी है, सेवा करने वाले परिश्रम खट करके परिश्रम करके करे, अरे देवे तो खा जाते बीच में, सरदार शहरी बात है, भाई जान कह एक भाई बोला जाओ जाओ स्वामी जी को दूध पहुंचाना है, वो दूध दूर घोड़िया दिया लेकर लेना पीछे बताइए। माई बहुत ठगे मार देती है कि स्वामी जी के यही ले जाओ, हम स्वामी जी यही ले जाओगे, ठगाई बता लो। जगह जगह ऐसी बात होती है, लोग करते हैं इस तरह से, वो एक पैसा कर ले रहा है गरीबों से होकर स्वामी जी ले जाओ, किस स्वामी जी ले जाते पता नहीं, गुण गया दूध गया, ऐसी दशा हो रही है अभी। इस बार तो बड़ी सावधानी से कहो, जहां अच्छा काम हो, गीता प्रेस के ऊपर बड़ा विश्वास है लोगों का, और गीता प्रेस सेवा दल ने बीकानेर में काम किया, बीकानेर रियासत बीकानेर में बहुत काम किया राठी जी ने, वो राठी उसे सही चला गया, गीता प्रेस सेवा दल नाम से गरीबों की सहायता करनी पहुंचा रही, राज पर असर है इसका, राज का पैसा आता है वो बोलते हाँ नगाओ लगाओ लगाओ, बीच बीच में यहाँ से जल डाला वहां तक पहुंच गए, बीच में सुस्त जाता है वो, जो बीच में रहते हो वही खा लिया कुछ, वहां खा लिया वहां खा लिया, इतने तक पहुंच गए। चाकू में कह सड़क बढ़ गई है, सड़क बढ़ गई लगेगा, सड़क लगा दिया, साइड लगा दिया, रेता भी लगा दिया, इतना कर दिया, वहां जाकर धूल भी इकट्ठी नहीं करी, सड़क बन गई थी इतने इतने रुपए लगे, सड़क बढ़ गई। एक गांव में तालाब नहीं है, तालाब खुदने पैसा चाहिए तो पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तालाब खुद गया, तालाब तो खुद गया पर मिट्टी वो जमीन रुक गई, इस बार तो बुरा है, तो इतना खोदने में लग गया, इतना बुराने में लग गया, महाप्रसाद पा गए। ऐसी दशा होती है आज, ए माई भोली भाई ईश्वर दे दो भाई दे दो दे दो, स्त्री महाराज ये लीला हो रही है, क्या करे आदमी। बम्बई गया, गया को बड़ा काम था, तो उसने कहा सोमानी ने, सोमानी से कहा मेरे 1,00,000 रुपए लगा रहा है, आप लाभ लगा दो तुम आप चलो, गायों को देखो स्वयं खरीद कर एक चारा दो और सामने चराओ, उससे जो पुण्य होगा 1,00,000 रुपए देने से पुण्य नहीं होगा, सामने देखोगे गायों के चरती देखोगे तो उससे जो हृदय पर असर पड़ेगा 1,00,000 रुपए दे दो वो असर नहीं पड़ेगा। तो भाई आया वो देखा गाँव में गया महाराज, उन्होंने कराया सभी, तुम मेरे को अमित मैं कहता हूँ तुम जाओ खुद खुद देखो खुद बांटो फिर पता लगेगा, सामने से सेवा करो हाथ से सेवा करो, नहीं तो बस हम सेवक है सेवक है करते। महान हत्या करने वालों को डर नहीं लगता, रुपये खड़ो क्या डर लगे, जमाना बहुत भयंकर आया है, सजनों भगवान को याद करो, जो जहां आप हो वहां कोई भूखा हो कोई दुखी हो उसको खोज खोज करके उनके घर में अन्न पहुंचाओ। धनजी और प्रेमजी राठी ये काम करते थे, अच्छे अच्छे घरों में राजपूतों की स्त्रियां घर में दाना नहीं है देने गए लाओ ले लो, तो कहते हम कैसे मारे, हमें कपड़ा नहीं है, लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं, तो कपड़ा ऊपर से फेंका तब वे कपड़े फेंका ही, बुखरा बखरा भरना रखती है ये दुष्ट हो आपको, किन बहनों को तो लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं, बक्सर बक्सर भरा भरा बुखसार भरा हुआ, बहनों देव दूसरों को देव कृपा करो, सर्वे भवन सुखिने, हृदय में भगवान का नाम लो, हृदय में जाओगे महाराज सब सुखी हो जाए, सब सबका दुख दूर हो जाए, सबका दुख दूर हो जाए, ऐसे करो भगवान की कृपा से होगा सभी, कृपा भगवान की होगी उससे होगा, अपने बल से नहीं होगा, अपने धन से पूर्ति नहीं होगी, इस बात भगवान को पुकारो, हर समय भगवान को याद करो, अरे किसी का भी दुख दूर हो जाए आप निमित्त बन जाओ, समझो कि भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी, दुख दूर तो भगवान करते हैं, निमित्त हमारे को बढ़ा दिया, कहीं भी कोई भी बहना कोई भी भाई कोई भी गृहस्थ दुखी है और उसको पहुंचो, साधु और ब्राह्मणों के ऊपर दया करते हैं लोग, साधु तो भूखा नहीं मरते, साधु भूखा नहीं मरते, जाए वहां पर खा ले गए, साधु पर दया करने जरूर नहीं है, ब्राह्मणों पर भी नहीं है, क्षत्रिय जाति क्षत्रिय जाति आज बहुत दुख में, राज चला गया जमीन चले गए गांव चले गए, अब वे मांग नहीं सकते, आदत नहीं है, वे दुख पा रहे, उनको काम लगा दो, किसी किसी धंधे लगा दो, मजदूरी पैदा कर दो, जो पैदा करके खावे, सहायता किताब में करोगे, सहायता से काम नहीं चलता, कोई 5-7-10 दिन हो तो भले कोई सहायता कर दो, मैं काम तो कमाएंगे तो होगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है, ऐसे गरीबों को काम में लगाओ। आप फैक्ट्री चलती है, काम धंधा चलता है, कारोबार चलता है, उनमें गरीबों को लगाओ और उनको पैसा दो, जिससे उसकी जीविका पैदा हो जाए। ऐसे काम में लगाओ गरीबों को, कैसे उनके घर में चीज पहुंचे, इस भाव से। राजा लोग क्या करते थे कि जब अकाल पड़ता तो अपने शहर का परकोटा बनाते, तो परकोटे में लग जाओ, इतना आनंद देंगे, इतना देंगे, सभी तो काम पर जाता, काम करके कमा खाते। मुफ्त में खाने से आदमी की नीयत बिगड़ती है, और काम धंधा खाने से नीयत नहीं बिगड़ती। और काम धंधा करेंगे, काम धंधा आप करवा लो, तो परकोटे का परकोटा बढ़ गया, गरीबों की सेवा हो गई। राजा महाराजा लोग ऐसे करते थे, बड़े बड़े साहूकार ऐसे काम करते थे, मैंने ऐसा देखा है। काम करा दो बड़ा, आओ भाई हमारे मकान बनाना है, एक धर्मशाला बनानी है, एक कुआ को बना है, हमारे यहाँ तालाब खुद बना है, आओ करो काम। तालाब खुद जाए और उनको जीविका मिल जाए और गायों के लिए पानी आ जाए, ऐसे ऐसे काम करते थे। अब भी ऐसा करते हैं लोग, उन्होंने देखा है मैंने करते हैं। इस तरह से सच्चे हृदय से काम करने वाले चाहिए। एक सज्जन अभी यहाँ है, उन्होंने कहा कि हमारे उस कपड़ा वितरण करना है, हम भेज रहे ले जाओ, लिखा नहीं कर जाओ। मैंने कहा भाई वितरण करने वाले आदमी तैयार हो जाएंगे तो कहेंगे, क्यों कहा हम तैयार है, तो वहां से मेरा कपड़ा आ गया। वो साथ वाले ले गए कपड़ा लाने वाले के साथ में, अरे गांव में अपनी जीप लेकर पहुंच गए, सबको गांव में कपड़ा दिया। ऐसे काम करने वाले सज्जन भी है, अभी सेवा करते सेवा पर आए। तो ऐसे ऐसे कोई सज्जन हो काम करने वाले तो पैसा आ जाता है, पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों पैसे वाले भी तो विश्वास करते है ना। 25,000 कितने रुपए आए थे शेठ जी, हम बैठे थे वो गंगा कुटिया में, आज मेरे पत्र आया कि 25,000 साधुओं की सेवा में आप लगा दो, हम भेजते हैं, आगे रुपए शेठ जी पीछे भेज दिया। तो भाई साधुओं की सेवा जरूरत नहीं है, साधुओं की भिक्षा मिलती है, कोई जरूरत नहीं है, पीछे भेजती है। मेरे सामने की बात, मैं कहते इस काम में लगा हुआ काम जरूरत नहीं पहले से, तो काम अच्छा करने पर लोग भेजते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद जी के पास में लाखों रुपए आए, वे लगा देते थे, यही हरे को सेवा में लगाते थे। रुपया हमारे चाहते हैं कि अच्छे पात्र में हमारा रुपया लगे, ऐसी इच्छा है उनके। वे बैठे हैं चुपचाप, पर मन में विचार है, ऐसे अच्छा जगह देखते हैं तो रुपया दे देते हैं। अपने हृदय में गरीबों की सेवा कैसे बने, सबको सुख कैसे मिले, दुख कैसे मिट जाए, रोटी कपड़ा आदमियों को कैसे मिले, कम से कम लज्जा निवारण के लिए कपड़ा और पेट भरने के लिए अन्न, ऐसी बातें। मेरे को आश्चर्य था, गांव में पूछा था गरीब कि हमारे गांव में कोई गरीब नहीं है, 50-60 रुपया रोजाना मिलते हैं, उन्हें कभी क्या, 100 कितने मिलता, सब काम करते। कहते हैं कि पैसा ज्यादा पड़ जाएगी तो हो जाएगा, कम ही उस समय में अन्न बाहर से आया और अब आशंसा पड़ी तो बाहर अन्न भेजते हैं, कहते हैं कि कहाँ खाओगे, बुद्धि किसने मारी गई, हद हो गई। इस वास्ते बहनों आप भी पाप को बंद करो, जहाँ आप रहो वहाँ पाप को बंद करो, महान हत्या है, बड़ा भारी पाप है, बहुत पाप है, इसके समान कोई पाप मेरी दृष्टि में शास्त्रों में मैंने देखा नहीं कोई गर्भ गिराने के समान। आज ही सुनाई एक बात कि एक स्त्री का गर्भपात किया तो वो इतने घबराए, इतने 6 महीनों की बीमार हुए जैसी बीमार हो गई। अब बीमार हो जाए और 100 रुपया दे दे और गर्भ गिराना, दुख पाओ कष्ट पाओ, पर नरकों की तैयारी जरूर करना। क्या दशा हुई आज हमारे हिन्दुस्तान की, ये दशा हो रही है। साथ भगवान को याद करो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ उसको पुकारो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, सद्बुद्धि पैदा हो जाएगी। सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो और भगवान का नाम लो और कीर्तन करो। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, सब काम सिद्ध होगा भाई। आप करके कुछ नहीं कर सकते, भगवान को सुरधर कंधर वा मिलकर सर्वा गे बचे विनंती है लोग। रावण आदि ने जब अत्याचार किया, लोग पीड़ित हुए, ऋषियों को खा गए, हड्डियां चूस गए राक्षस, उन राक्षस टूट गए जिनके हड्डियों ढेर भगवान राम जी ने देखा त्रेता युग में। आज कल युग में भी अभी साधु ब्राह्मण फिरते हैं, खाया नहीं अभी, ये शुरू कर देंगे। ऐसा अनुमान होता है कि ये साधु को ब्राह्मण को खाएंगे। जितने शुद्ध होते हैं उनका वंश बढ़िया होता है, भगवान भजन में लगेगा। राग द्वेष ईर्ष्या करने वाला वंश खराब होता है, तो ये हिल जाएंगे वंश। अब मैं सुनी है वो बात, मैं पूरी कहता नहीं हूँ, बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़ा अनर्थ हो रहा है। हमारे कहने बहना मानते हैं, हम क्या करेंगे बताओ ना, ये भाई मानते हैं। अरे पाप मत करो भाई, अन्याय मत करो, ये ऑपरेशन कराना, ये लूप लगा देना, अरे मां राम राम राम राम राम राम उधर पिरा देना, भयंकर पाप है भयंकर। ऐसी बैठा दी है महाराज, कहे तो लोगों को जजती नहीं, स्वामी जी जानते नहीं, इनको पता नहीं है। सिनेमा में दिखा दिया, पुस्तकों में दिखा दिया, जगह जगह व्याप गया। रोजाना सिनेमा में बात बतानी और सिनेमा देखते हैं कि बस आदमी बढ़ जाए तो कहाँ रहेंगे, खाएंगे क्या, इस वास्ते काट करो, खत्म करो। साठ साठ लड़का लड़की मुसलमानों के भी क्या खाएंगे, वो नहीं हिंदुओं पर, हिंदू क्या खाएंगे, पांच सात मार्ग नहीं सह सकते। साठ लड़का एक ने तीन ब्याह किया, चौथा ब्याह करना है, और बाकी साठ लड़का लड़की है, एक बीस है, एक बढ़ गया 19 है। ऐसी बातें मैंने सुनी है, अरे हिंदुओं की बात सुनी है कि दो लड़का थे, दोनों मर गए, अब माँ बाप को पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी घर में रह गए, कौन पानी पावे। अब एक दो ब्याह बस बंद कर दो, ऐसी होड़ लगी है इन मिस्त्रियों में, भाइयों में, बंद करो बंद करो। नहीं करे तो सब तंग करती है, अरे तय करे, मैंने कहा तू ही करा, तू ही करा, पीछे पड़ जाती है। क्यों पाप का प्रचार करो बहना, भगवान नाम का प्रचार करो, गीता का प्रचार करो, रामायण का प्रचार करो, दुनिया को सुख हो, आपको सुख हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लगाओ औरों को भी, निहाल हो जाओगे। यह पापों से महान कष्ट पड़ना पड़ेगा, बड़ा भारी दुख पड़ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। इस वास्ते हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, पुकारो भगवान को रात और दिन, पुकारो, कहो उनके, सिवाय उनको कोई सुनने वाला नहीं है। हृदय में दया रखो, कृपा करो, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबके मंगल आनंद होता रहे, न कष्ट दुख, कोई दुखी न रहे, ऐसा भाव रखो, भगवान को पुकारो। सेवा करने का बड़ा सुंदर मौका है, अभाव देखो, जा दुख देखो, वहां पहुंचो, आपकी संपत्ति सर्वसार्थक हो जाए, स्वयं आप अपना जीवन सफल बनाओ। ये दो बात से, एक तो भगवान नाम लेना, एक दिन दुख होगी सेवा करना, ये खास चीज है मनुष्य, ये अगर दो नहीं तो मन पड़ा नहीं है उनमें, मनुष्यता नहीं है। हमारे वो माई जो फल लाती है, हमारे फल की जरूरत नहीं है, आपके सैकड़ों रुपया लगे और हमें मेहरी जरूरत, रोटी मिल जाती है आप लोगों की कृपा से, अच्छी तरह से चलता है काम, कोई फल की जरूरत नहीं। आप खर्च करते हो, मेरे को बुरा लगता है, क्यों जरूरत है खर्च, गरीब को दो, साधु भूखा नहीं मरते, कई जगह अन्न क्षेत्र खोलते हैं, अन्न क्षेत्र की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत गायों ने सेवा की है, गायों पूरी तरह से मार रहे हैं, अब कैसे दूर करेंगे, अब कुछ विचार तो किया है भाई सरकार ने कि गायों के गोवध बंद करेंगे, मुश्किल है, मामूली बात नहीं है। 36,000 कसाई खाना है हिन्दुस्तान, 36,000 और 10 दो बड़े भारी है, जिसमें सैकड़ों आदमी काम करते, ऐसे 10 दो बड़े बड़े कारखाने हैं, गायन पशु भेड़ बकरी भैंसा सब काटते, काट काट करके बस मशीनों से काटते। अब कुछ बात तो ऐसी सुनी है पर होना बड़ा कठिन मालूम देता है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। सब भाई बहन मदद करो, अपने घरों में गायों रखो। नागौर जिले के बैल बहुत तेज होते थे। एक आदमी ने जाकर थाने में कहा कि मेरा तांगा था उसे जोड़ करके और वे चोर ले जा रहा है, बैलों को चोर ले जा रहा है, तो वे पीछे घोड़ा चलावा पड़े, घोड़ा दौड़ेंगे, घोड़ों से मेरे बैल पकड़ में नहीं आएंगे। तो घोड़ों भी साहब बैल नहीं है, हाँ साहब, तो वो भी चढ़ गया घोड़े पर, वे चढ़ गया, जो वो गाड़ी जाती है देख रहे वो तांगा जा रहा है, वो तांगा मेरा है। तो वे कुछ जानो वो जाट बोला, अरे खास रे थारे बापरी रास खास रे सार, थारे बापरी मन मलदरी रास खास रा रास खे तत्कारिया, जब घोड़ा भी रह गया। तो कोई बात नहीं, मारा गया तांगा गया, वो बैल तो गए, पर मारी मूछ रह गई, मारे बाड़ेरी आब रह गई, मारे बाड़ेरी आब, अरे बाड़े बैल आए, वे गाय छोड़ दी महाराज। हमारे सज्जन गए भाई 2000 गाय वहां से लाए, सुनी छोड़ दी, जिसके बैल ऐसा ऐसा बढ़िया वे गाय छोड़ दी। जमाना हुआ, वर्षा हुई, खेती है, घास है, छोड़ दी। क्या बुद्धि मारी गई है, राम राम राम राम राम, ऐसी दशा हो रही है, गायों को रखते रही। सरकार तो काटती है और प्रजा छोड़ती है। एक आ गए 5-5, 10-10 हजार रूपया एक गाय रहा, उसका टुकड़ा टुकड़ा करे बोले लाखों रूपये पड़ते है, ये व्यापार कर दिया है। तो भाई दया रखो, हृदय में भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, शिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला है नहीं, सच्चे हृदय से पुकारो, भगवान की प्राप्ति हो जाए। अभी दो बात की जरूरत है, सेवा करो और भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, जरूरत हमारे पर आप कृपा करोगे, इनको फल भेज दें, ये भेज दें, कुछ भेजने की जरूरत नहीं, हमारी रोटी खूब आती है मौज से, इसलिए आप लोगों ने बहुत प्रबंध कर रखा है, खाने की कमी नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या करें भाई, हमारे मन में आती है कीर्तन करो फिर भगवान के नाम का, करो केशव कीर्तनाथ, करो तद्धरी कीर्तनाथ, कीर्तनाथ देव कृष्ण से मुक्त संग परे परम प्रजीत। ये कली दोष दृष्टि, ये कली हम कली कर दूंगा, कोष दोनों का घर है, तो इसमें क्या करो कि भगवान नाम लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, इसे ध्वनि से शांति मिलती है, दुनिया को लाभ होता है, दान पुण्य भी नहीं है। भागवत में आया है जो भगवान की कथा कहते हैं वे भूरिता जना भूगिणित भूरिता जना, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विजीस कल्प साप श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूगिणित भूरिता जना, ऐसे कथा कहते वो बहुत दान करते, बड़ा भाई दान भगवान का नाम, ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन करो, बड़ा भाई दान है। कीर्तन में चुप मत रहो, सब साथ करो, बहुत बड़ा लाभ होगा। छोटे मोटे कीर्तन करते ही कीर्तन करते नहीं बोलते नहीं, अरे चौराम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, जबान क्या काम आवेगी आपके, जबान नाम लो, कंठ से गाओ, कानों से सुनो, भगवान में लग जाओ।